फायदा उठा लेता है ना। बहरहाल इस चीज को हम समझे। दसवां पॉइंट और आखिरी पॉइंट आज का, अपनी हिफाजत सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे। आइयो पॉइंट अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, जिस शख्स ने अपने घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ ली, क्या दुआ पढ़ ली, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिस शख्स ने घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ ली बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ पढ़ ली अल्लाह के नाम से, जिसका तर्जुमा है अल्लाह के नाम के साथ, मैं घर से निकलता हूँ, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी गुनाह से बचने की ताकत और नेकी की हिम्मत नहीं है, इस पढ़ने वाले के हक में कहा जाता है। तो जब इंसान ये कलमा पढ़ता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब ये पढ़ के घर से निकलता है, जिसका माना मैंने आपके सामने रख दिया, तो उसके ताल्लुक से ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तू किफायत किया गया, तू किफायत किया गया, तेरी रहनुमाई की गई, तुझे बचा लिया गया। और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अल्लाह का तू किफायत किया गया। फिर वो कह रहा है कि गुमराही से, घर से बाहर गुमराहियां हैं, तो अल्लाह की तरफ जा रहा है, तुझे रहनुमाई की गई। तीसरा वो जो है कह रहा है कि शर है बाहर, तो अल्लाह कह रहा तुझे बचा लिया गया। तीन चीज़ मांगी, तीनों चीज़ अता की गई। कब, घर से, देखिए घर से निकलने के बाद अक्सर देखिए क्या होता है, घर में जब आप रहे जनरली प्रोटेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, घर के अंदर देखे अक्सर बच्चे घर से बाहर नहीं निकलने देते पेरेंट्स, क्यों, घर का जो माहौल है बहुत प्रोटेक्टेड होता है ना, अच्छा होता है, महफूज होता है, लेकिन घर से बाहर गए तो सबको फिक्र लग जाती है। अच्छा, जितने दूर गए फिक्रें उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि मुसीबत परेशानी और मदद पहुंचाने का मामला उतना इंसानी जरियों पे कमज़ोर होता चला जाता है। मेरे आप मोहल्ले में कुछ हुआ, फ़ौरन वालिद वगैरह रिश्तेदार आ गए। अच्छा, शहर के अंदर हुआ तब भी कोई जल्दी आ, अब दूसरे शहर हुआ तो कितनी मुश्किल होती है, दूसरे मुल्क हुआ तो खाली यहाँ से बैठे सोच सकते कि क्या हाल होगा, क्या मुसीबत होंगी, क्या होता है ना ऐसा। तो जितना इंसान दूर हुआ उतना ज़्यादा इंसानी मदद मुश्किल होती पहुँचना, लेकिन घर से बाहर निकलते अगर ये दुआ पढ़ ले प्रोटेक्शन की हम, तो फिर अल्लाह ताला मदद करता है, रहनुमाई करता है, हिदायत देता है और हमें महफूज रखता है। क्या दुआ है, कितनी छोटी दुआ है, इस दुआ को इंसान याद कर ले। तो जब घर से निकले प्रोटेक्शन में आ गया, घर के अंदर आए प्रोटेक्शन मिल गया बिस्मिल्लाह वाला, खोलने बंद करने में, अब घर से निकल रहे प्रोटेक्शन मिल गया, तो घर से बाहर जा रहे हिफाजत, घर के अंदर आ रही हिफाजत, सोने से पहले हिफाजत है ना, सोने के बाद की हिफाजत देख ली, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे तो बीच में रुकते वक्त उसकी हिफाजत देख ली, किसी जगह पड़ाव डाला है किसी और शहर में वहां हिफाजत का हमने तरीका देख लिया। तमाम तर वो जरिए जो अमूमी एतबार से हमारे जिंदगी और लाइफ में होते हैं, सुबह शाम के असकार, शैतान से महफूज रहने के असकार, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। ये वो बातें थी जिन बातों को अगर हम जहन में रखें ना बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, रिवाज में आता तू किफायत किया गया, तेरी रहनुमाई की गई, तुझे बचा लिया गया, शैतान इससे अलग हो जाता है और दूसरे शैतान से कहता है। अब शैतान जब ये देख लेता है अल्लाह की तरफ से जवाब आ जाता है, शैतान उससे अलग हो जाता है और दूसरे शैतानों को कहता है और बुलाकर क्या कहता है, वो कहता है तो इस शख्स का क्या बिगाड़ सकता है, अब तो इस शख्स का क्या बिगाड़ सकता है जिसकी अल्लाह की तरफ से रहनुमाई की गई। शैतान उसके चेलों को बोलता है तू क्या बिगाड़ सकता है इस इंसान का कुछ जिसकी रहनुमाई अल्लाह की तरफ से गई, इसे किफ़ायत की गई और इसे हर किस्म के शर से बचा लिया गया, तो अब तुम मेरे चेले चपाटो, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये महफूज होंगे। बंदे ने दुआ की, अल्लाह का जवाब आया, शैतान ने अपनी मायूसी का इजहार कर दिया अपने चेले चपाटों से कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते बंदे का, आम जवान में को तो अब कुछ नहीं उखाड़ सकते इसमें एक मुसलमान को होता है, लोग बोलते क्या उखाड़ लेगा, तो ये है सर, ये दुश्मन है, इसको बोलना पड़ेगा कि अब कुछ नहीं उखाड़ सकता तो मेरा, है ना, मतलब कोई चीज़ लगी हुई है, कोई चीज़ गड़ी हुई है, कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कुछ भी आम जबान में, समझ रहे, कुछ नहीं कर सकता। और वो खुद बोल रहा है अपने चेले चपाटू को, आप कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसने दुआ की, अल्लाह की तरफ से जवाब आया, आप इसने रहनुमाई मांगी, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, इसने हिदायत मांग ली, इसको हर किस्म से रब ने इसके खसारे से बचा लिया, था मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते इसका। शैतान की गवाही, दुश्मन की गवाही।